मेरे राजा, तेरा आया है चंदा मामा। सो जा रे सो जा मेरे राजा, तेरा आया है चंदा मामा। क्या कहता है चंदा मामा, सुन सुन सुन मेरे मुन्ना। तुझे दिखे मेरे राजा।